Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şimdi geçen hafta Enam suresinde nerede kalmıştık? 140. Kaçta? 140. 140 mıydı? Hadi bir bakalım bakalım. Ben de tasdik edeyim. Bravo, 140. Doğru. Şimdi bir seneyi geçti, buna başlayalım ama 4 ay burada vaaz edemedim size ameliyattan dolayı. 4 ayı çıkarsak demek ki şöyle böyle 12, 8, 9. aydayız. Hala Enam suresindeyiz, yani 9 aylık vaaz efendim yetmemiş bunun bitmesine, açıklamasına. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُ Çocuklarını katledenler, öldürenler kendilerine yazık etti. İflas ettiler. Sefehen bir gayri. Sefehen dar kafalılık. Bunaklık. Yani beyni çalışmıyor manasına geliyor. Akılsız. Deli. Aklı var da fakat çalıştırmadığı için bu dar kafalı hale gelmiş. Bir gayri ilmin bilgiyi iterek, bilgiyi dışlayarak akılsızca çocuklarını, evlatlarını öldürenler kendilerine yazık ettiler. Manen iflas ettiler. Ve haramu ve haram kılanlar kıldılar yani. Ma razakahumullah. Allah'ın onlara rızık olarak verdiğini haram yaptılar. İftiraen alallah. Allah'a iftira eden. Onlar sapıttılar. Onlar yoldan çıktılar. Ve mâ kânû muhtedîn. Onlar doğru yola dönecek de değiller. Doğru yolu bulacak da değiller onlar. Diyor Allah. Şimdi burada bu ayette bir vaka, geçen de geçmişti. Bundan bir vaaz evvel yine geçmişti. Arapların çocuklarını öldürme olayı olarak geçmişti. Çocuğunu öldürme problemini biliyorsun. Osmanlı'da da olmuştur. Hani şimdi oynuyor ya dizisi, Kanuni Sultan Süleyman da oğlu Şehzade Mustafa'yı öldürdü. Yani bu siyasi ikballe tahtımı benden alacak diye oğlunu öldürttü ona Hürrem Sultan. Anlıyor musun? Osmanlı'nın neden çöktüğünü anlıyor musun? Evlat kanı, evlat. Şimdi tabii o zamanda da çocuklar öldürdü. Firavun zamanında da, Firavun da korkuyordu tahtını, erkek çocukları öldürüyordu. Bu çocuğunu öldürme olayı tarihin bir kara sayfası. Çok kötü olduğu için Allah-u Teala defalarca bunu Kur'an'da ele aldı. Bak geçenlerde de burada ele aldı, şimdi burada da ele aldı tekrar. Tabii bu evladını öldürme olayı cereyan ediyor. Çocuğu anne karnından aldırıyor. Ne? Aynı iş devam ediyor. Yani bu Araplarda, bu cahiliyet Araplarındaydı da şimdi yok mu? Ha başka türlü ölüm olayı da var. Anlattım size onu geçenlerde, hatırlayın. Çocuklarımızın ruhunu, beynini öldürüyoruz. Onlara yanlış bilgi vererek onları öldürüyor. Yaşayan ölüler haline getiriyor. Onların ayetlerini de anlattım size geçen. Ayetleri var. Yaşayan ölüler haline getiriyor. Yani ha dedim size, hatırlayın. Mezara koymuşsun çocuğu. Bir anda oldu bitti, onun canı çıktı. bir yandan. Fakat yanlış bilgiyle, yanlış felsefelerle, yanlış ideolojilerle insanların ruhunu öldürüyor. Bu devamlı ölüyor, devamlı ölüyor, karşında duruyor. Ruhunu öldürüyor. Bu korkunç bir şey. Çünkü yanlış bilgiler, hurafeler çocuğun ruhuna mermi olarak gidiyor. Mermi, mermi, hançer. Bak şimdi burada Allah-u Teala buyuruyor ki onlar niye? Onlar anlatmıyor. Onlar okuyacak değil mi bu ayet? Bize bunu söylüyor. Bize, bizi terbiye ediyor Allah. Yani diyor ki onlar böyle yaptılar. Siz yapmayın. Fakat ama bunun sebebi nedir ya Rabbi diye bir soru sorsak, işte burada cevabını veriyor. Diyor ki sefeh, dar kafalı, beyinsizlik. Bu işi yapmalarının sebebi bu aklı çalıştırma. Akıl devre dışı kalınca nefis her şeyi yaptırıyor insana. Evet. İşte bak bunu söylüyor. Akla de. Beyinsizlik. Beyni çalışmıyor. Ben söylemiyorum. Bak, akla değerlik Allah veriyor. Ben vermiyorum. Bir gayri ilmi bilgiyi de iterek diyor. Bilgisiz yani. Bilgisizlik ile aklını kullanmama bir araya gelince insan evladını da öldürüyor. Bak anlıyor musun? Bilgisizlikle aklını kullanmama bir araya getirdi buraya Allah. Ben geldim. Ben sadece size anlatıyorum. Bir araya gelince insan evladını da öldürüyor. Şimdi şöyle düşünün bunu. Bir devleti yönetenler bütün o yönettiği toplumun çocukları, gençleri onun evladıdır. Evet. Ona emanet. Anlıyorsun değil mi? Ha. O emaneti ihanet etmiyor. Nedir bu? Bu sadece biyolojik olarak evladı kastet. Kültürel, manevi evlat da senin evladın. Benim talebelerim bana teslimdir. Benim evladım onlar. Evet. Onlara doğru bilgi vereceksin. Onlara hurafe vermeyeceksin. Onların ruhunu öldürmeyeceksin. Onları kendi emellerin, kendi tarikatın için, kendi grubun için kullanmayacaksın. O çocuğu istismar etmeyeceksin. Akşam söyledim televizyonda. Bir profesör üniversitenin kapısından içeri girerken kendi bilgilerini dışarıda bırakacak. Kendi ideolojisini, kendi felsefesini dışarıda bırakacak. Orası üniversitedir. Evrensel düşüneceksin. Geldiğimiz akşam televizyonda söyledim. O profesörler vardı orada. Dediler hocam harika şeyler söyledi. Şimdi burada çok ilginç bir şey söylüyor. Teala bu bilgisizlik ve aklı kullanmama çok korkmuş bir şey. İnsanı canavarlaştırıyor ve bu canavar kendi evladını yiyor. Öldürüyor. Böyle olacak iş değil. Ha bu bir diyor Allah. Bu bir. İki. Ve harramu ma razakahullah. Allah'ın rızıklarını, Allah'ın verdiği rızıkları haram kılıyorlar. İftira eder Allah. Allah'a iftira eder. Ya neyin haram olduğunu, hangi gıdanın haram olduğunu, helal olduğunu ben söylerim diyor Allah. Şimdi biri kalkıp da şu helaldir, bu haramdır diyemezsin diyor. Bana iftira edemezsin. Bu da beyinsizliktir diyor. Anlıyor musun? Sen şimdi bilgin var mı Kur'an'da Allah-u Teala neyi yasaklıyor, neyi helal kılıyor? Bu bilgin var mı? Yok. E nasıl konuşuyorsun? Diyor burada şimdi Allah. Ya bu rızkı veren ben. Onun hangisinin haram helal olduğunu da söyleyen ben olmam lazım. Benim selahiyetimi sen nasıl benim elimden alırsın? Şimdi biz hocalar diyoruz ki bırak. Bırak ben fetvayı veririm. Allah söylemiş. Bırak ya Kur'an-ı Kerim'i. E demek ki bakın şimdi, demek Kur'an bilgisinin burada ne kadar ihtiyacı olduğunu, Allah'ın vahyini bilmeden konuşulamayacağını işte söylüyorum, ben söylemiyorum. Peki ya Rabbi, bir değerlendirme yap bu adamlar hakkında. Yani bu evlatlarına, çocuklarına beyinsizlikle ve bilgiyi iterek öldürenleri ve senin rızık verdiğin şeyleri sana iftira ederek haram söyleyenleri, nedir bunların? Bunları değerlendir ya Rabbi dediği zaman cevabını veriyor ayetin sonunda. Vadılallu, bunlar sapıttılar, sapık bunlar, sapık. Aa, şimdi ben demek ki Allah adına bir şeyi Allah'ın Kur'an'ına bakmadan heram herar söylersem ne oluyorum, ben sapık oluyorum. Ya bu kürsüde sapık konuşabilir ya. Evet. Bak ben demiyorum. Gadılaytu, sapıttılar, bunlar sapık. Bu sapıklar var ya diyor Allah. Ve makamı muhtedi. Doğru yolu da bulamazlar diyor. Bunlar o öyle bir yoldan çıktılar ki yola dönmeleri mümkün değil. Yani peygamberimize ve bizlere, Müslümanlara bunu öyle bir söylüyor ki Allah. Şimdi adama söylüyor Kur'an-ı Kerim, bırak o ayeti diyor ya. La Kur'an'a getirmeyi mi ayet? Adama diyorum ki bak sen Arapça biliyorsun. Ha bu ayeti sen okuyup mana verebilecek güçtesin. Arapça, dil bilginle. Yani lisan bilginle. Bırak o ayeti. Düşünmüyor musun? İşte bu adamı yola almak mümkün değil. O girmiş bir yola gitmiş, sapıtmış. Yoldan çıkmış. Bunu yola getiremezsin diyor. Ve makam muhtedin, onlar hidayete yani doğru yola gelecek de değillerdir diyor. Bu kadar sapıttı bu adamlar. Bu kadar. Şimdi demek ki Kur'an-ı Kerim nasıl analiz ediyor meseleleri görüyor musunuz? Bana öyle vuruyor ki şimdi burada bu yumruklar hep bana geliyor. Bak diyor bayraklar, sen de sapıtabilirsin ha. Benim haramımı helal, helalını haram dersen cemaate sen de sapıtırsın. Bunun ötesi belişiyor. Şakası. Şimdi bu sefer Allah-u Teala tekrar kendini ortaya koyuyor, kendini bir anlatıyor bize. Yakın çevremiz de bize anlatıyor ve gözlem yapmamızı istiyor. Tevhid inancına nasıl varacağımızı şöyle uzun bir ayet, 1-2-3-4 satırlık bir ayet anlatıyor şimdi. O konuya geçiyor. Ve huve, o Allah. Allah elleri böyle bir Allah'tır ki enşe'e cennetin, bostanları, bahçeleri yaratmıştır, var etmiştir, inşa etmiştir. Cennet, cennetleri yani bostan. Cennetin manası bostan, bahçe anlamına geliyor. Demiştim size, hatırlayın. Bitki örtüsü çok fazla olan iç içe girmiş, yukarıdan baktığın zaman toprağını göremediği yere cennet der Allah. Bu Kur'an'da, yani bu dünyadaki cennet olarak bahseder burada. Sebe ülkesinde bahseder. Efendim Keyif suresindeki adamın bahsesini derken cennette, burada da öyle söylüyor. Allah-u Teala cennetleri var edendir. Bostanları, bahçeleri. Nasıl cennet? Ma'ruşatin ve gayrı ma'ruşat. Çardaklı ve çardaksız. Yani hani biz çardak yaparız ya, kabak iliğini Karadeniz'de veririz onu çardağa. Efendim. Çardaklar yaparız efendim, meyvelere filan, bazı meyvelere efendim yaparız ya. Burada maruşatın ve gayrı maruşatın, çardaklı ve çardaksız bahçeleri yaratan o Allah'tır. Tabi arş kelimesi aslında kürsü anlamına geliyor, sandalye anlamına geliyor. Efendim Allahu Teala'nın kainatı kaplamasına da arş kelimesi kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Efendim burada da o kelimeyi farklı bir anlamda bostanların çardaklı ve çardaksız konusunda bunu gündeme getiriyor burada Allah-u Teala. Ve nehle hurma, hurma meyvelerinden çardaklı çardaksız ve zer'a ekinden muhtelifen ükülühü, tadı yenişi farklı, farklı olan. Yani sizin sofranıza öyle hurmalar koydum, öyle ekin verdim ki tadı yenilişi muhteliftir, çeşit çeşittir yani diyor Allah-u Teala. Onun için anlatacağız, manayı vereyim de ayet-i kerimenin sonra döneceği başa. Ve zeytune, zeytin meyvesinden, ve rummane ve nar meyvesinden, müteşabihen ve gayre müteşabih, birbirine benzeyen meyveler ve benzemeyen meyveler efendim yarattım orada. Külü min temelihi idâ esmera, o ekin, o meyve meyvesini verdiği zaman ondan yiyin. Ve atu hakkahu, onun hakkını da verin. Yevme hasadi, hasat, hasatı bilirsiniz de harman yapmak, hasat, meyveleri toplamak, efendim buğday harmanı yapmak Anadolu'da, buna hasat deriz. Hasat, ürünü devşirme anına efendim hasat diyoruz biliyorsunuz. Efendim o hasat ettiğiniz zaman, bak bak buraya kadar iniyor, onun hakkını verin. Neyin hakkıdır, kimin hakkıdır onu anlatacağız şimdi de bitirelim onu. وَلَا تُسْرِفُوا, israfa gitmeyiniz. اِنَّهُ لَا يُحَلُّ الْمُسْرِفِينَ, çünkü Allah israf edenleri sevmez. Şimdi bu ayeti kerimeden Allah-u Teala kendi kudretini anlatıyor. Tevhid Üniversitesi'nde, Kur'an Üniversitesi'nin tevhid eğitimi veren fakültede bu ayeti kerimeden bahsediyor. Yani insana kendi ilişki kurduğu bu ekin, gıdası yani, efendim, ve meyveleri dikkate alarak dersi veriyor Allah-u Teala. Örneğini oradan veriyor. Bak benim kudretimi gör. Şu meyveye baktığın zaman beni gör. Ben orada. Benim kudretim, benim ilmim orada. Bak şu ağzına nasıl veriyorum o muzu. Nasıl veriyorum o armutu, elmayı, o zeytini, o bunları. Bir bak bunlara diyor. Beni gör. Yani Allah'ın varlığını ve birliğini anlamak için insanın önünde pek çok delil var. Kitap, burada meyve kitabını, ekin kitabını gündeme getiriyor. Ziraat konusunda gündeme getirerek tevhid inancını veriyor şimdi. Şimdi başlayalım buna. Bu ayete açıklamasını. Dedi ki Allah-u Teala çardaklı ve çardaksız bahçeleri yaratmasını, onun yaratıcı kudretini, gücünü anlatıyor diyor Allah-u Teala. Bir bakın şu bahçeye, neler neler sundum size ben, nasıl bir sofra kurdum size ben, bir bakın diyor. Şimdi hurmadan bahsediyor ve zara ekinden bahsediyor. Muhtelifen ükülühü, yenişi, tadı farklı farklı, muhtelif, tat, tadı farklı diyor. Şimdi bunu Rahat Suresi'nin 4. ayetinde başka bir boyutla anlatır onu. Ve fil erdi kıta'un mütecavuratun ve cennetun min na'nabin ve zer'un ve nehilun sinvanun ve gayru sinvanin yuska bimâin vâhid ve nüfaddülü bağlaha alâ bağın fil ükül. Bak burada da ükül dedi, orada ükül var. Şimdi orada buyuruyor ki yeryüzünde birbirine mücavir, komşu demek mücavir. Yaşlılar mücavirin ne olduğunu bilir de gençler bilemeyebilir. Yani komşu araziler vardır, komşu topraklar vardır. Birbirine komşu, yani diyor Allah-u Teala. Aynı su ile sulanırlar. Aynı su. Yani ben yağmuru yağdırırım, aynı su. Oraya da aynı, buraya da aynı. Fakat diyor Allah-u Teala, orada hurma, üzümden bahçeler vardır diyor. Çatallı verir kimisi, kimisi çatalsız verir diyor. Ona kadar iniyor. Ve yenişinde de tat farkı vardır diyor. Bunu niye anlatıyor? Ben bunu şimdi aldım bu ayeti ders verirken üniversitede. Dedim ki ferdi farklar psikolojisi vardır. Psikoloji biliminde ferdi farklar psikoloji çok önemli bir yer işgaldir. Yani insanların birbirinden farklı olması kabiliyet ve yetenek bakımından birbirinden farklı olması nedeniyle insanlar farklı eğitilmesi gerekir diyor pedagoji. Bu fen liseleri bunun için çıkmıştır. Amerika'da çıktı büyük önce. Yani üstün zekalı insanları ayrı eğiteceksin, orta zekalıları ayrı eğiteceksin. Bunu Allah-u Teala Kur'an'da söyledi ama Amerika başlattı bu işi, biz başladık. Maalesef, maalesef. Kur'an'da var. Şimdi insanların tadı farklı farklıdır demek istiyor Allah-u Teala. İnsanlar da farklıdır. Onların tadı ayrı ayrı. Kabiliyetleri ayrı ayrıdır. Ayrı ayrı ürün verirler. Ayrı ayrı insanlar haktan, doğrudan, güzelden etkilenirler. Aynı zaman diliminde etkilenmezler. Hazreti Ebu Bekir bir anda şak diye etkilendi ama Halid bin Velid 10 küsür sene sonra Medine'de Müslüman oldu. Düşünebiliyor musun? Yani birisi bir anda alıyor, birisi 10 küsür sene sonra, hicretten sonra Müslüman oluyor Halid bin Velid. Demek ki ne oluyor? E söyleyen Allah, aynı Tanrı, aynı Allah. Sulama da aynı diyor bak. Su aynı su. Aynı suyla sulanır ama farklı farklı tatta meyveler oluşur diyor. Dehşet bir şey bu. Şimdi burada da aynısını söylüyor. Diyor ki Yüce Allah, yani onların tadı, yenişi farklı farklıdır diyor. Şimdi hurmanın tadı ile zeytinin tadı bir midir? Farklı. Ve zeytüne zeytin ve rumane ve nar. Müteşabihen ve gayrı müteşabih. Birbirine benzeyenleri vardır, benzemeyenleri var. Yani şimdi alıyorsun portakalı, mandalina ona benziyor. Bak o benzerdir. Ama benzemeyen. Narla hiç portakal birbirine benzer mi? O benzemeyenle meyveler diyor. Zeytin alırsın, bir sürü zeytin çeşidi var. Bir sürü. Onlar birbirine benziyorlar ama zeytin birbirine benziyorlar. Fakat hiçbir zaman narla zeytin birbirine benzemez diyor Allah-u Teala. Bu nasıl oluyor? Onları bir aç bakayım diyor. Aç. Ha. O taneleri nasıl yerleştirdim orada? O arada bir takım perdeler koydum. O bir grubu o bir grubundan ayırdım. Onları koydum, yaptım. Önüne geliyor. Bu nasıl oluyor? O topraktan o suyu o ağaç çekiyor, bedeninden getiriyor, çiçeğini veriyor, oradan sana meyve oluşturuyor. Bunun projesi kime ait? Bak dehşet veriyor ya şurada. Tevhid inancı fakültesinde ders veriyor Allah-u Teala ya şurada. Efendim? Ama yani insan titriyor. Yani bunu biraz düşündüğün zaman derinden, yani hakikaten İnsanın tüylerin ürpermemesi mümkün değil yani. O zaman madem sana bu sofrayı kurdum ben, yani hurmasını koydum, zeytinini koydum, narını koydum, ekmeğini koydum. Koydum. Benzeyenleri var, benzemeyenleri var birbirine. Tatları ayrı ayrı. Düşündüm ben kulumu. Ne ister? Bunun canı ne çekiyor? Nar mı çekiyor? Ha vereyim anne. E ne çekiyor bu? Zeytin mi? Zeytin vereyim. Aha. Hurma mı çıkıyor? Vereyim mi hurma? Ne istersen veriyorum sana diyor. Aynen ayet böyle ha. Ve âtâküm min kulli mâ se'eltum o İbrahim Suresi. Ne ihtiyacınız varsa verdim size. Benim nimetlerimi saysanız hesap yetmez diyor. Fakat madem bu sofrayı kurdum sana, o zaman ve atu hakkahu yevme hasadi. O ürünleri toplarken, devşirirken hakkını ver. İşte bu hakkı ne demek? Kimin hakkı? Hakkahu, hu, Hu bir zamirdir. O, o. Onun hakkını. Onun hakkını ver. Neyin hakkı? Onun hakkı. Yani birinci manada bu kelimelere, bu cümleye baktığın zaman da o sofranın hakkını ver diyor. O ürünün hakkını ver diyor fakire. Anlıyor musun? O ürünün, elde ettiğin ürünün, o devşirdiğinin, hasadının hakkını ver. Birincisi o ürün hakkını ver demektir. İkincisi fakirin hakkını ver demektir. Oradan o sahip olduğun ekinden, hasattan fakirin hakkını ver. Neye göre söylüyorsun bunu? Peki bu cümleden birinci manayı verdin. Fakat bu fakirin hakkını ver dediğin cümlenin neye dayanıyoruz hoca efendi? O zaman gideriz Zariyat suresine. Ve fi envalihim hakkun lisaili vel mahrumdan orada. O zenginlerin malında dilencilerin ve yoksulların hakkı vardır. Baba baba hak vardır orada. Senin sahip olduğun o mala fakirin hakkı vardır. Ben ilan ediyorum. O zaman hakka hu hu fakire gidiyor. İki, üç, hakkahu derken Allah'ın hakkını. Bak kaç mana verdi buraya şimdi. Yani ben sana bunu verdim şimdi, benim hakkımı vereceksin. Benim hakkım da var orada. Ne de o hakkın ya Rabbi? Fakire verdin. O fakire verdi mi benim hakkımı da ödemiş oluyorsun diyor. Baba baba. Şimdi Kur'an'da beş yerde bana borç para veren var mı diyor, söylüyor Allah. Borç para istiyorum ben senden. O paraları ben verdim size. O malları ben verdim ama bana borç para vermez misin diyor. Bana borç. Ben Allah'a nasıl borç para veririm sana ya Rabbi? Al fakirin elinden tut, bana vermiş olursun. Bah bah bah. Ben borç kabul ediyorum. Ben borç kabul ediyorum. Ben vereceğim sana. Kaç olur. Bak bak bak bak. Şimdi buradaki hu Allah'a da gidebilir. Fakire de gidebilir. Mala da gidebilir. Hepsini söyledim bak. Yani o kadar didik didik ediyorum size ayetleri. Üniversitede de böyle anlatmayabilirim ha. Sizin, çünkü sizinle muharefemiz çok fazla. 20 yıl ya. O kolay mı? Yani. وَلَا تُسْرِفُوا İsraf etmeyin. İsraf etmeyinin de manası var. Ne manası var? Yani o fakirin hakkını vermedin mi israf ettin demektir. Veya yani ben size verin dedim, o malın hakkını verin dedim de bütün elden çıkarman ya. İsrafa gitme ya. Perişan etme ya. Başka bir boyutunu televizyonda bir daha hafta konuşacağız tahmin ediyorum bu konuyu. Orada konuşacak konu bu akşam da, bu geçtiğimiz akşam dedim onlara ki bu öyle olmaz. Bu alkol konusunu bu akşam ele almayalım. Öyle 15 dakikayla olmaz. Buna ayrı bir oturum yapalım. Bu alkol konusunda ayrı bir oturum yapalım. Orada söyleyeceğim. Yani burada israfa nasıl gidilir konusunun içinde, bu kavramın içinde ne girer biliyor musun? Alkol. Şimdi ben sana verdim mi diyor Allah-u Teala bu arpayı. Bunda niye rakı yapıyorsun? Ben sana verdim mi ben bu üzümü sana? Buna niye şarap yapıyorsun, alkol yapıyorsun? Ben bunun içine koymuşum zaten bu meyvenin alkolü. Senin vücudunun ne kadar ihtiyacı olduğunu ben biliyorum diyor Allah-u Teala. Bütün meyvelerinde bu alkolü koymuşum sen. Sen kalkıp israfa giderek benim meyvemden nasıl sen alkol yapar? Sen kimsin de benim meyvemi böyle bozup gidiyorsun? Anladın mı? İşte şimdi israf kelimesine bak, ne mana verdin şimdi, nereden gittik şimdi? Anladın mı? Ha ben bu ayetlerle arkadaşım böyle konuşuruz biz. Bunlar benim dostumdu biliyor musun? Bazen tokatlarlar beni. Böyle ilgilenmediğim zaman şaka tokat. Ben o manevi tokatı yerim yani. Ara sıra. Şimdi yani kalkıyorsun şimdi benim o meyvede koyduğum alkolü beğenmedi değil mi? Onun yüzdesini koymuşum oraya. Senin vücuduna zarar vermeyecek, tam tersi faydalı olacak. Zaten seni yaratırken o vücuda alkolün ihtiyacını ben koymuşum. Yaratırken. Ha bu mu ihtiyacı var. Tabiatta da bunu yaratmışım. Koydum oraya. Aha bunu yiyecek benim kulum. Oradan o vücudun gerekli olan alkolünü alacak. Sen şimdi kalkıyorsun benim o meyvemi yapıyorsun alkol, efendim beğenmiyorsun benim oranımı. Sen %80, %40, %5 alkol işte şaraba, %40 rakıya. Öyle değil mi? Vallahi hiç içtiğim yok ama öyle derler yani. %40 rakıda alkol varmış, %5, %6 efendim şarapta varmış. Yok efendim %85 kolonyağında varmış. Ulan ulan. Kolonya içenler var ha. Evet ben bunu bizatihi gördüm. Efendim. Delikanlıydık Çorum'da, Çorum'da adamı biri kolonya için. O da okuyorduk o zaman biz 14, 15, 16 yaşlarında çocuk. Efendim. Şimdi israfa gitmem. Niye? İnnehu la yuhibbul musrifin. Ben israf edenleri sevmem. Şimdi bak, bu sefer Tevhid İnancı Fakültesinde hukuk eğitimi de veriyor. Ne? Ceza veriyor. Nasıl ceza veriyor? Sevgimi esirgiyorum senden. Bak bugün pedagoji buraya gelmiş. Yani bu Kur'an-ı Kerim var ya, bu dehşetli kitap. Şimdi pedagoji diyor ki, bir anne baba çocuğunu cezalandırırken tokat vurmaz. Ona başka metotlar uygular. Mesela seni sevmiyorum. Sevmiyorum lafı en büyük ceza. Bak burada Allah diyor ben sevmiyorum. Müslüfleri sevmem. Bu en büyük ceza. Şimdi bir erkek hanımına diyecek ki ben seni sevmiyorum. Bitti daha hanımı öldürdü daha. Onu mermiyi vursaydı ona hiçbir şey olmaz. Hiç duymazdı o mermi. Ama sevgiyi dedin gönlünü mahvetti. Yıktın, eyledin viran. Bu sevgisizlik çok korkunçtur. Sevgiyi esirgemek, seni sevmiyorum demek çok daha etkilidir eğitimde metot olarak. Bir hoca çocuğuna, talebesine seni sevmiyorum. Bu yaptığın davranışlardan dolayı ben senden bunu beklemiyordum. Ben seni çok seviyordum. Ama bu davranışlarından dolayı seni sevmiyorum artık demesi bitti. En büyük ceza. Bak bunu öyle veriyor. Bak ceza öyle veriyor. Allah-u Teala. Tabi bu dünyevi ceza. Bir de uhrevisi var tabi. Burada diyor ki bak Kur'an'da sayar Allah. Kimi sevdiğini kimi sevmediğini sayar. Bunlardan bir tanesi de bu müsrifler. İsrafa gidenler aynı zamanda nüfus kağıdında yazıyor şeyde. İsra suresinin 3. sayfasının son ayetinde. Bak bak bak bak. Allah rahmet eylesin hocama. Allah onu cennetine koysun. Orada diyor ki innel mübeddiline kânû ihvâne şeyâtîn. Son ayetti. 3. sayfanın son ayeti. Müşrifler şeytanın kardeşleridir. Ben onların nüfus kağıdını böyle yapıyorum. Şeytanın kardeşi. Vah, vah, vah. Şimdi bir düşün adamı. Efendim, evinde yemeği yok. Çocukların kalemi yok. Ayağında ayakkabısı yok. Gidiyor alkol içiyor. Gidiyor kadınların peşine para harcıyor. İsraf ediyor. Parayı olarak. İşte oldu şeytanın kardeşi. Şeytanın kardeşinin çocuğunda ayakkabı da olmaz, pantolon da olmaz, kalem de olmaz. Vay be. Şimdi burada muhteşem bir eğitim yapıyor şimdi ayetin sonunda. Başında eğitim veriyor, öğretim yapıyor, şunu öğretiyor, bir sürü şeyler söylüyor, söylüyor. En sonunda diyor ki sakın israf etmeyin. Ederseniz ne olur? Benim sevgimi kaybedersiniz. Allah'ın sevgisini kaybetmek ne demek ya? Bundan daha büyük ceza var. Hani anlatmıştım onu size bir defa. İmam-ı Azam'a karşı çıkıyorlar abi. Onu bir delikanlıyı sürdüler üzerine. Bu zengiyi tuttu atının dedi ki ya imam Allah'a yakışırma bu aciz kulunu cehennemde yakmak. Yavrum dedi Allah yakmaz dedi. Kul günah işleyince Allah ondan uzaklaşır dedi, o onun cehennemi olur dedi. Yani. 500 tane ayet var Kur'an'da en az bunun arkasında. Yani. Şimdi demek ki Allah-u Teala bu ayette müşriklere sevgisini esirgediğini söyleyerek büyük bir ceza veriyor. Devam ediyor şimdi. Bu müşriklerin fetvalarından devam. Bunlar fetva veriyorlar ya efendim. وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا. Şimdi başka bir nimetten bahsedecek. Sonra fetvalara geçecek. وَمِنَ الْاَنْعَامِ hayvanlardan da yarattım sizin için. Nasıl? حَمُولَةً yük taşıyan. Taşıyan, yük taşıyan yaptım sizin için. وَفَرْشًا ve yün vereni. Yün. Yününden istifade edeceğiniz, yük taşıyıcılığından istifade edeceğiniz hayvanları ayrı ayrı yarattım. Bir tanesine merkep dedim, birine katır, eşek dedim. Affedersin, bizim yaylalarda evvelden yaşlılar katırla çıkardıydı. Araba yolu yoktu, bir şey yoktu yani. Katırın üzerine çıkarlardı. Çok severlerdi yaylaları. Efendim bir beni yaylaya gidi, yaylaya ölürlerdi. Hatta mezarını oraya koyarlardı. Mezarın oraya mezarları var. Bizim yaylaya giderken mezarlar var. Yaylanın camisinin etrafında da mezarlar var yani. Efendim bu kadar severlerdi. Adam hasta. Babama derdim ya, bu adam hasta. Bu adam atınız öyle doğurduğunuz duramıyor katırın üzerine. Bu nedir bu dedim bu yani. Çok severler yaylayı da, ondan da devlerdi. Efendim bazen gelirlerdi, bizim evde kalırlardı. Çünkü bizim ev yaylaya yakın olduğu için. Efendim şimdi bir yük taşıyanı, bir de yününden istifade ettiğinizi. Bak bu diyelim, bak bu yününden istifade ediyor. Buna binilmez. Hamule binek anlamına da geliyor yani. Binilen hayvanlar. İşte at biniyorsunuz, hamulenin hamaldan gelir, hamaldan yük taşıyan manasına gelir. Binilen, yük taşıyan, bu yük taşımak için, bu sana diyorum, bu da yününden istifade edeceksin. Bak sütünden, yününden, etinden sunuyorum sana. Külü mimma bezakakümullah. Allah'ın size verdiği bu nimetlerde yiyin. Ve la tettebi'u hutuvati şeytan. Şeytanın yoluna tabi olmayın. İnnehu lekum adubun mubin. O sizin apaçık düşmanınızdır. Ha bu ayette bu sefer yukarıda efendim ziraattan bahsetti. Burada ise hayvanlar aleminden bahsediyor. Ders veriyor şimdi Allah-u Teala. Kur'an Üniversitesi'nde Tevhid Fakültesi. Hala o fakültede efendim orada verirken dersini, bu sefer diyor ki Allah-u Teala, şu yük taşıyan hayvanı görüyor musun? Bir de şu yününden istifade ettiğin ama binilmeyen şu hayvanları görüyor musun? Farşa kelimesi Kur'an'da fıraştan gelir. Fıraş döşek demektir. Diyor ki Allah-u Teala Bakara 22'de اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْلَ فِرَاشًا. Yeryüzünü size döşek yaptı. Döşek, fıraş, yünden olduğu için döşek anlamına da geliyor bu kelime. Yün döşeği yani. Yün döşeğinden kastediyor. Orada döşek anlamına geliyor, burada yün anlamına. Aslında kelimenin kökü yündür. Yani yünden geliyor döşek manası. O şeyde de Taha suresinde de اَلَّذ۪ي جَعَلِ لَكُمُ الْاَرْلَ مَهْدًا. Yeryüzünü sizin için beşik yaptı. Yani hem beşiğini hazırladım, hem döşeğini hazırladım, yarattım seni. Nasıl anneler çocuk doğuracağı zaman köyde bilirsiniz, aman baba gider heyecanla efendim, kazadan alır efendim, beşiğini çocuğun efendim, hemen yatağını düzenler aylar evvelinden, onun yatağı yapılır o çocuğun. İşte ben bu insan denen varlığı yaratacağım, yaratmadan evvel onun döşeğini de beşiğini hazırladım, dünyayı yarattım onun için. Efendim sonra seni yarattım, bak beşiğin hazır, döşeğin de hazır. O beşik Taha suresinde, döşek Bakara suresinde. Bu iki ayeti bir araya getireceksin yani. İşte bu fark bu oluyor. Şimdi yününden ısrar. Yiyiniz içiniz bu hayvanlardan ama şeytanın adımlarına uymayın. Nasıl uyarız ya Rabbi şeytanın adımlarına? Bir defa bana iman etmezseniz, size bu kadar güzel bir şeyi sundum, buna bana iman ettin, sonra şeytan peşine gidiyorsun demektir bunun anlamı. Bu diyor Allah. Gitme. Yapma bu işi. Efendim. Ve benim nimetimden yerken de haram yapmayın bu işi. E burada haram nasıl yaparız onu? Biraz evvel söyledik ama biraz daha evvelinden hatırlayın. Benim ismimi anmadan bir hayvanın etini yemeyin, bu fısktır diyor Allah. Bu günahdır. Benim ismimin anılmadığı hayvanı yemeyin. O zaman şeytanın yoluna tabi olur. Bak, size açıklıyorum düşmanınızı. İnnehu lekum adımı bunun. O şeytan sizin düşmanınızdır. Apaçık düşmanınızdır. Böylece eğitime bir kural koyuyor Allah. Eğitime bir kural koyuyor. Muhteşem bir kural. Ama sadece bu ayette değil bu. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir olayıdır. Yani ben bunu şimdi bir kitap yazıyorum. Yeni başladım. Bir kitabımı bitirdim. Önümüzdeki ay elinizde olacak. Kur'an Ahlakı diye 500 sayfalık bir kitap. Yeni bir kitabımı bitirir bitirmez derhal başladım. Müslüman'ın Şahsiyeti diye bir kitap yazıyorum. Orada bunu yazacağım. Müslüman insan kendi dostunu, düşmanını bilen adamdır. Öyle diyor Allah. Bak burada düşmanını bize öğretiyor. Bizi yetiştiriyor. Senin bir numaralı düşmanın şeytandır. Hem de apaçık düşmandır diyor. Bu düşmanı düşman edineceksin. Nefsini teslim etme ona. Benliğini teslim etme ona. Aklını teslim etme ona. Öğretiyor bizi, eğitiyor bizi. Düşmanımızı, dostumuzu bize anlatıyor. O muhtelif ayetleri var. Bunu söylemeye lüzum yok ya. Yani. Ve hatta efendim Mümtehine suresinin birinci ayetinde çok ayet var da. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliya. Ey iman edenler! Benim diyor Allah. Yani Allah'ın düşmanıyla sizin düşmanınızı dost edinmeyin. Bu namaz gibi farzdır. Allah'ın düşmanı vardır diyor Allah. Benim düşmanım vardır. Benim düşmanımı dost edinemezsiniz. Bir de kendinizin düşmanı vardır ayrıca. Onu da dost edinemezsiniz. O alttaki ayet, ikinci ayet neler bahsediyor. Şimdi neyse oraya gidemeyiz. Ama olay şu, budur işte. İnnehu lekum adubububi, o sizin apaçık düşmanınızdır diyerek Allah-u Teala bize dost ve düşmanı bilebilecek bir kapasite öğretiyor, bir bilgi veriyor. Müslüman bu demektir. Müslüman düşmanıyla dostunu ayırır. Biz şimdi ayıramıyoruz. Problemimiz bu. İslam aleminin problemi bu. Bu. Biz birbirimizi düşman ediniyoruz. Evet. Müslümanlar birbirinin düşmanı oluyor. Araya grupları sokuyoruz. Mezhepleri sokuyoruz. Memleleri sokuyoruz. Kardeşim. Bunun nedir biliyor musunuz? Ben bunu anlatırken üniversitede söylüyorum. Bunun sebebi nedir? Bak söylüyorum. Amacı olmayan toplumlar, bir amaca doğru yürümeyen toplumlar dostlarını düşman olarak görürler. Bu cümleyi yazın. 500 sayfa yazılır bunda. Amacı olmayan, bir amaca doğru, bir hedefe doğru kilitlenmeyen toplumlar birbirlerini düşman görür. Aynen bu halde iş. Bizim hedefimiz ne? Bizim amacımız ne? Allah'a yaraşır bir kul olmak değil mi? Allah değil mi? Biz öyle değiliz. Biz mezheplerle uğraşıyoruz. Ne Allah? Biz mezhepleri ya, halledelim bir defa. Ha bu bizim grupları halledelim bir defa. Anlıyor musunuz meseleleri? 20 yıldır burada niye geliyorum buraya? Ha bu dediğimi anlarsanız yeter. Ya bu adamı 20 sene dinledik ama hiçbir şey anlamadım. Ama bunu anladım. Ha tamam yeter. Kimse diyemez ki bayrak hoca buraya vaaz etmedi. Anladın? Ha. Şimdi bu nerede? Şimdi bu kafirlerin, müşriklerin böyle gelişigüzel fetvalarından bahsediyor Allah-u Teala. Bazen böyle de hükümlerini veriyor. Efendim, semaniyete ezvar. Bak, Allah-u Teala diyor. 8 çift yarattı. Sizin için. 8 çift. Ne? Minel va'nisneyni ve minel ma'zisneyni. Koyundan 2 çift, keçiden 2 çift. Sizin için yarattı. Yani benim yaratış sistemim çift üzerine kuruludur. Doğum olacak ya, nesil üreyecek ya, hep çift sistemi üzerine yarattım tabiatı diyor. Hayvanları da öyle yarattım, insanları da öyle yarattım, çiçekleri de öyle yarattım. Çiçeklerin de erkeği var, dişisi var. Ve ersenne riyâhe levâkıhe diyor Allah-u Teala. O çiçeklerin döllenmesini onları da evlendiririm ben diyor. Onların da nikahı vardır ha diyor. Rüzgarı gönderirim diyor çiçekleri döllemek için. Ayete bak, ayete. Gelsin dünya biyologları, gelsin öğrensinler. Bunları Amerika'da anlattım ha. Abay. Rüzgarları gönderdim diyor. Levaka, ilkah için, ilkah. İlkahı yaşlılar bilir de siz gençler bilmez. İlkah etmek, yani döllemek. Yani bahar olduğu zaman bir düşünün şu havada. Kardeşim, şeftalinin, armutun, her şeyin çiçeği var. Erkekler gidiyor, dişilere konuyor, dişileri döllüyor. Aman yarabbim, aman yarabbim. Ama ben onların nikahını kıymışım ha diyorlar. E nasıl yarabbim? Hiçbir şeftalinin çiçeği armuta gitmez, armutunki şeftaliye gitmez. Herkes kendi cinsini bilir ha. Sizin gibi değil ha diyor. Siz yolunuzu şaşırırsınız diyor. Başkalarına gidersiniz. Onlar kendi nikahlısına giden. Düşünebiliyor musun arkadaşlar? Yani rüzgar alıyor tohumu. Her çiçeğin erkek tohumu gidiyor kendi çiçeğine. Böyle bir nizam düşünebiliyor musunuz ya? Allah aşkına bunu bir bu. Yani bu ders muhteşem bir ders bu ders. Bugün size neler anlattığım farkında mısın? Ben anlatmıyorum. Kur'an anlatıyorum da ben söylüyorum. Size ancak ulaştırıyorum size. Yani şimdi şu meyveler çeşitlerine bir bakın. Şu bitkilerin çeşitlerine bir bakın. Bütün bunların erkek tohumları hepsi aynı kendi cinsinin çiçeğine gidiyor. Hiç şaşmıyorlar. Şaşma kal! Senin nikahın bununla kıyılmıştır diyor. Aman ya. Aman ya. Şimdi burada ha neden geldik buraya? Şundan geldik. Allah yaratırken çift sistem üzerine yaratmış. Her şey. Ezan oldu işte bu ayette. Neyse bu ayetin başı sayılır. Yalnız aklıma geldi. Gelecek cuma yokum. İnşallah o bir cumada yokum. Bu demektir ki 15 gün yokum. Size görev düşüyor. Aha. Efendim, ha. Tamam. Bu bir. İkincisi, burada bana bir kağıt verdiler. Dernek üyeleri, caminin derneğine kayıtlı olan üyeler, 30 Ocak'ta genel kurul var. O kurula katılsınlar diye ilan ettiğimi söylediler. Efendim, bu kadar konuştuk. Ne kadar konuştuk? 5 aşağı 5 yukarı neredeyse bir saate yakın 50-55 dakika falan konuştuk. Efendim hata yaptıysam Rabbim tarafından affola. Efendim ben şunu dua ediyorum. Ya Rabbi bu Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayan, doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El Fatiha.